ματιά και πνοή. Είμαι για σένα τα πάντα εγώ, της καρδιάς σου τ' άλλο μισό. Θέλω να σε έχω συνέχεια αγκαλιά και του κορμιού σου να γίνω σκιά. Δεν θέλω φίλους κανέναν πια, μόνο βράδια μαζί σου καυτά. Σε ρωτά.